أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Biliyorsunuz bir Ramazan-ı Şerif arefesindeyiz. İki gün sonra inşallah oruca başlayacağız. Maalesef İslam aleminde hala oruca ne zaman başlanacak? İşte namaz vakitleri ve imsak vakitleri konusunda ortak bir kanaat yok. Bu akşamki dersimizde daha çok gelen sorularla ilgili olarak konuşacağız Allah nasip ederse. Öncelikle Yahya'nın söylediği bir şey vardı. Bu akşam Suudi Arabistan'da hilal gözetlemesi yapılacakmış. Daha önce biz bu konularda çok dersler yapmıştık. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde kameri ayların başlayış ve bitiş vakitlerinin hesapla belirleneceğini, yani ilgili bütün ayetlerde hesapla belirleneceğini hükme bağlamıştır. Şey olarak, örnek olarak, elinizdeki kitabın 207. sayfasını, yani Kur'an-ı Kerim'in 207. sayfasını açın. Burada 5. ayete bakalım. Bu ayette Allahü Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا Güneşi ziya, ayı nur yapan O'dur. Ziya, bir kaynaktan çıkan ışık demektir. Biliyorsunuz biz güneşin kendisini görme şansına sahip değiliz. Gördüğümüz güneşten kaynaklanan ışıklardır. Mesela şu anda benim karşımda bir lamba yanıyor. Oraya baktığım zaman lambayı görmem mümkün değil. Çünkü ondaki ışıklar o lambayı kapatıyor. Yani benim gözlerim o ışıkların arkasındaki ampulü göremiyor. Aynı şekilde güneşi göremeyiz ki güneşteki ışığın gücü çok daha fazla. Onun için Allahü Teala diyor ki sizin için güneşi ziya yapan O'dur. Yani güneşin kendisi değil, güneşten gelen ışınlardır sizi ilgilendiren demiş oluyor. Bu tabi son derece önemli bir husustur. وَالْقَمَرَ نُورًا Kameriden nur yapmış, ayıdan nur yapmıştır. Nurdur ay. Nur ne demek? Şu anda şu odayı dolduran ışığın adı nur. Onun kaynaklandığı ampul de İşte ziyanın kaynağı sayılan, işte güneş gibi düşünebilirsiniz. Yani o ampulü güneş gibi düşünebilirsiniz. Işık oradan kaynaklanıyor. Şu etrafa yayılan ışığa da nur denir. Yani nur dediğimiz zaman aydınlatan ışık anlamına gelir. Allah ayı nur halinde, ayı nur yapmıştır. Ne demek? Bunun anlamı da şu. Biz ayı göremeyiz. Yani biz nasıl güneşi göremiyorsak ayı da göremeyiz. Aydan gördüğümüz oradan bize yansıyan ışık kadardır. Sonra diyor ki ve kaddarahu menazile, aya da güneş ışıklarına da, yani nura da, ışığa güneş ışığına da menazil ölçüleri koymuştur. Yani geliş açıları. Aydaki ışığın, güneşteki ışığın bize geliş açıları vardır. Bu geliş açıları niçin konmuş Allah tarafından? لِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ, yılların sayısını ve vakit hesabını bilesiniz diye. Yani ayda, güneşte Rahman suresinde belirtildiği gibi وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ, güneşte, ayda bir hesaba göre hareket eder. Dolayısıyla ayda esas olan hesaptır, güneşte de esas olan hesaptır. Güneşin konumu bize gelen ışıklarla ölçülür. O ölçüye göre vakit hesabı çıkarılır. Şimdi hesabı bilmeniz için ben böyle yaptım diyor. Tabii bunu bilmek kolay değil. Neden kolay değil? Bakın ayetin devamında şöyle söylüyor Allah. مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ, Allah bunları gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Öyle felsefecilerin dediği gibi bunlar hayali varlıklardır, işte gerçek şudur. Vahdet-i vücutçular var, işte hemo-ost der mesela şey, bazı tasavvufçular, her şey odur. Yani bütün insanları, bütün varlıkları Allah'ın bir parçası sayarlar. Öyle olunca da her şey Tanrı olmuş oluyor. Böyle bir şey yok. Allah bunların her birisini ayrı ve gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Şimdi burada asıl konu şu: يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ, Allah bu ayetleri ayrıntılı bir şekilde açıklıyor. Kimin için? Bilenler topluluğu için. Yani bu ayetlerdeki işte güneş ışınlarının geliş ölçüsü, aydaki ışığın geliş ölçüsü, bu ölçüdeki değişiklik, değişiklikten dolayı doğan sonuçlar, bunlar hep bilenler topluluğu içindir. Peki şimdi size bir soru sorayım. Sizin şu ana kadar elde ettiğiniz bilgilere göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dönemde Mekke ve Medine'de bu hesapları yapacak kimse var mıydı? Bilginize göre var mıydı? Yoktu. Benim bilgime göre de yoktu. Şimdi bak, diyor ki Allah, bu hesabı bilesiniz diye biz bu ölçüleri koyduk ama herkes bilemez. Bilenler topluluğu olması lazım. Yani aydan gelen ışıkların iniş açılarını ölçeceksiniz. Güneşten gelen ziyanın iniş açılarını ölçeceksiniz. O açılara göre her şeyi belirleyeceksiniz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in başındayız. Bu hesabı yapan kimse yok. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? İnna ummetun ummiye. Biz ümmi bir topluluğuz. Yani anamızdan doğduk. Öyle ayın şey yaptığı, ay ışıklarının bize geliş açılarının ölçülmesi, o ölçüye göre ayın başının, ortasının, sonunun belirlenmesi diye bir şey bilmiyoruz. لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ. Biz ne bu konularda yazı yazabiliyoruz, ne de hesap yapabiliyoruz. O zaman ne yapılacak? Başka çare yok yani. صُومُ لِرُؤْيَتِهِ وَاَفْتِرُ لِرُؤْيَتِهِ diyor. Hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, gördüğünüz zaman bırakın. Peki şimdi öyle mi? Şimdi öyle mi? Şimdi bakın, Allah nasip ederse çarşamba mıydı Ramazan'ın biri? Perşembe. Perşembe günü Ramazan-ı Şerif'e başlayacağız Allah nasip ederse. Ve bütün dünyada başlanacak. Şimdi bakın, yılların sayısı diyor. Burada ayın biri, başka yerde ikisi, bir başka yerde üçü diye bir şey olur mu? Hesap evrensel olur. Şimdi biz bu hesaba başlayacağız. Adnan Ökten Bey'in, bizim astronom arkadaşımız Profesör Doktor Adnan Ökten Bey'in yapmış olduğu tespite göre bu sene Türkiye'nin yarısı Çarşamba günü akşam hilali görebilecek. Ramazan'ın başlangıç hilalini görebilecek. Ama Ramazan'ın bitiş hilali Türkiye'den görülemeyecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış olduğu hesap her seneki gibi bu sene de doğru. Niye? Çünkü hesaba göre Ramazan'ı belirliyor. Kur'an-ı Kerim'in emri de budur. Ama derseniz ki illa göreceğiz, göreceğiz dersek ne olur Türkiye'de? Türkiye'nin yarısı oruca başlar çarşamba günü. Yarısı da ne yapar? İşte yarısı perşembe başlar, yarısı da cuma başlar. Biz görmedik dersiniz değil mi? Ama ayet hesaba göre dediği için o zaman dünyanın neresine görülürse hesaba göre ne yapmış olur? Oruç başlamış olur. O zaman birlik sağlanmış olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında başka çare yoktu. Şimdi asıl şaşırtan şey şu. Bu ilim adamları dediğimiz insanlar gerçekten ne zaman ezberciliği bırakacaklar da aldıkları bilgileri hazmedecek ve yeni üretimler yapacaklar? İnanılmaz bir şey. Tamamen ezber. Ya bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'in ayeti kardeşim. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'in ayeti. O kadar çok ayet var ki bu konuda. Bizim internet sistemimizde bir yazı olması lazım değil mi hilalle ilgili? Yayınlamıştık birkaç tane yazı. Bu konuda o kadar çok ayet var ki. Ama hilalin gözetlenmesiyle ilgili bir tek ayet yok. Çünkü hilal hesaba göredir, gözetlemeye göre değildir. Dolayısıyla şimdi yarın akşam Suudi Arabistan'da çıkacaklar hilali görmek için. Bu akşam. Resmi açıklama gelmiş, görülemediğine dair Perşembe günü. Şimdi takip ediyorum ben. Şimdi mi gelmiş? Tamam, o da çok gülünç bir şey, onu da anlatırım size. Yani gözleme yapmışlar, gözlem fotoğrafları falan paylaşılmış basında ama görülememiş. Bu saatte. Yani şu saatte. Tamam. Neyse, ben onunla ilgili de size bir hatıramı anlatayım. İşte bugünlerde idamına karar verilen Yusuf El Karadavi var, duymuşsunuzdur. Dünya İslam Alimler Birliği Başkanı şu anda, Katar'da yaşıyor. Yani o kendisi aslen Mısırlı olduğu için Mısır'da hiç uzaktan yakından alakası olmayan bir olaydan dolayı idamına karar veriliyor. Yani bu da İslam aleminin içinde bulunduğu durumun ne kadar üzücü olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bizim internet sitemizde Batı güdümünde doğan yeni din diye bir yazı var. Onu okursanız bunlarla ilgili kısımlarda görebilirsiniz. Bir gün işte İslam ekonomisiyle ilgili bir toplantı olmuştu İstanbul'da. Yani herhalde 20 sene olmuştur. Yani tarihini hatırlamam mümkün değil de ama en az 20 sene olmuştur. Niye en az 20 sene olmuştur diyorum? Çünkü 2005'ten beri ne Türkiye'de ne de Türkiye dışında kimse artık beni bu tür toplantılara çağırmıyor. 2005'ten 2015'e kadar 10 sene olduğuna göre bir 10 sene doğrudan aşağısına şey yaparsanız 20 sene. Yani ne Türkiye'de kimsenin işine yarıyoruz ne de adına İslam alemi denen o bölgelerde. Adına diyorum çünkü ben o konularda çok gerçekten rahatsızım. Çağırmalarını zaten istemiyorum çünkü sözümüzü dinledikleri yok. Şimdi işte İstanbul'da bir toplantı yapmışız. Yusuf El Karadavi var. Abdüssettar Ebu Gudde var. Abdullah El Meni' var. Şimdi dördümüz Boğaz'da bir lokantada yemek yiyoruz. Şimdi Yusuf El Karadavi Abdullah El Meni'ye dedi ki, Abdullah El Meni o zaman temiz mahkemesi başkanı Suudi Arabistan'da. Yani hilali ilan eden kişi. bugün Ramazan oldu, yarın bayram olacak falan diye hilali ilan eden kişi. Orada Yusuf el-Karadavi, Abdullah el-Meniye dedi ki, onlar birbirlerine şeyh diye hitap ederler. Şeyh yani bizim Türkçe'de hocam gibi bir şey yani. Ya şeyh dedi, sen dedi, Suudi Arabistan'da Ramazan'ı ve bayramı ilan ediyorsun. Ben Katar'da ikinci gün bile hilali göremiyorum. Nasıl oluyor yani? Bu ne biçim bir hilal ki sana görünüyor da bana gözükmüyor dedi. Ben ikinci gün hilalini göremiyorum dedi. Abdullah el-Meni dedi ki, ya işte geliyor iki kişi, hilali gördüm diyor, ben de ilan ediyorum. Tabi bir de şey, ödül alıyorlar aynı zamanda. Abdüssettar Ebu Gudde dedi ki, ya dedi sen biliyorsun ki o gün hilal gözükmez. Bir kural vardır, gerçeğe aykırı şahitlik kabul edilmez. Bunların şahitlikleri gerçeğe aykırıdır, sen bunları niye kabul ediyorsun? Sesini çıkarmadı. Ertesi akşam Hidiv Kasrı'na gittik, akşam yemeğini orada yedik. Hidiv Kasrı'nın bir gözetleme kulesi var tepede. Üst tarafa, oraya çıktık yemekten sonra. Karşımıza hilal çıktı. Abdullah el-Meniye dedi ki, bak seninki bakıyor dedi. Ya dedi, bak bu hilalde, hilalin sana göresi bana göresi olmaz dedi, bu evrensel bir şeydir. Tabi Abdullah el-Meniye'nin sesi çıkmadı. Şimdi birkaç gün sonra da şey oldu, Ramazan oldu ondan, yani toplantı Ramazan öncesiydi. O Ramazan'ın sonuna doğru ben de Türkiye'den böyle birkaç tanesi bakanlık yapan böyle çok üst seviyede kişilerle Umre'ye gittim. Orada işte gittik şeyde Ramazan'ın son haftasında bayram yaklaştı. Bayram akşamı bana sordular. Hocam yarın ne yapacağız? Türkiye'de ertesi gün oruç, orada bayram önceki ilana göre. Şimdi onlara dedim ki, bakın ben yarın oruç tutacağım. Bunların yanlış olduğunu yıllardır biliyorum, söylüyorum. Ama siz nasıl yaparsanız yapın dedim. Şimdi gittik şeyde iftar ettik. İftardan sonra ben hemen bir odaya çıktım. Oradan mescide gideceğiz. Orada o arada televizyonu bir açtım, baktım altyazı geçiyor. Şimdi senin dediğin gibi. Hilal gözükemediğinden yarın oruç tutmaya devam edeceğiz. Ya bu saatte, şimdi az önce onun için güldüm, bu saatte hilal gözükemediğinden diye bir şey olmaz. Adam gidecek, bilmem çölün neresinde görecek de, belki gece saat kaçta gelecek de falan şahitlik edecek de bir sürü. Yani sabaha doğru ilan ederler yani, akşamdan öyle kolay mı? Şimdi ellerini çabuk tutmuşlar demek ki. Şimdi ben baktım ki, şimdi Abdullah Meni'nin telefonu yanında yok, olsaydı telefon açacaktım ya, elini çabuk tuttum falan diye. Neyse şimdi, ertesi Ramazan oldu. Bir sonraki senenin Ramazan'ı oldu. Baktım ki Allah Allah, düzgün bir Ramazan'ın başını düzgün ilan ettiler. Bayramı düzgün ilan ettiler. Yani şey, takvimler düzelmiş. Bu defa Ramazan'da bir toplantıya çağırmışlardı Mekke'de. Mekke'ye gittim. İşte o Hilton Oteli vardır biliyorsunuz orada. Toplantı orada. Oraya çıktım. Baktım Abdullah el-Meni geldi, sarıldı, hoş geldin falan. Ne var ne yok, ne yapıyorsun dedim. Dedi ki emekli oldum. Dedim belli oluyor emekli olduğun. Anladım, anlamadım bilmiyorum ama Abdüssettar güldü, anladı Abdüssettar Ebu Gudde'yi. Şimdi biraz bakıyorsunuz ki düzgün gidiyorlar, ondan sonra yine siyaset devreye giriyor ve mesela ben bir Suudi Arabistan'ına ait bir televizyonda genç bir bilim adamının konuşmasını dinlemiştim bu ay hareketleri ile ilgili. Adam meseleyi gayet iyi biliyor, çok da güzel anlattı. İnsan üzülüyor, bak bu kadar iyi uzmanlarınız var. Neden bu işi böyle yapıyorsunuz? Ama işin sebebi o değil, işin sebebi ulema. Çünkü ulema Resulullah'ın sözleriyle ayetler arasında ilişki kurmayı maalesef asırlar öncesinden unutmuştur. Bugün bunu ilim zannediyor. Onun için dikkat edin, ne Türkiye'de herhangi bir adına İslam alimi dediğimiz kişiler, ne de dünyanın herhangi bir İslam eğitim merkezi ya da araştırma merkezindeki kişiler, herhangi bir konuda insanlığın bir problemini çözemezler. Çünkü Resulullah'ın söylediğiyle Kur'an ayetleri arasındaki irtibat çoktan koparılmış. Kur'an'la o sözler arasındaki irtibat kopunca hayatla irtibat da kopmuş ve iş bu hale gelmiştir. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim'in emri Ramazan'ın ve işte diğer bütün hilallerin hesapla belirlenmesidir. Hesapla belirlediğiniz zaman herhangi bir ikilik söz konusu olmaz, ama hesap yapamayacağınız durumlar her zaman olabilir. Her zaman olabilir. Allah göstermesin, savaş olur. Ne bileyim yani, başka şeyler olur. İşte bu çeşitli olaylar olur. Bu haberleşme kesilir falan. O zaman da gene Resulullah'ın söylediği gibi çıkarsınız. Başka çareniz olmadığı için hilale bakarsınız. Görüyorsanız oruca başlarsınız. Göremezseniz onu şey yaparsınız. 30'a tamamlar. Ona göre hareket edersiniz. Şimdi bugünlerde asıl sıkıntı şu. Ramazan geliyor. Gelmese de fark etmez de. Çünkü namaz vakitleri açısından problem var, ama Ramazan geldiği zaman da daha büyük problem ortaya çıkıyor. Kutup bölgesinde insanlar nasıl namaz kılacaklar? Hatta 45 derece enlemin yukarısında nasıl namaz kılacaklar? Nasıl oruç tutacaklar? Şimdi 45 derece enlemi bırakalım. 45 derece enlemin altında bile bunu maalesef halledemedik. Yani şeyde bilmiyorum. Yani bu konuyla bizim kadar ilgilenen ikinci bir kişinin olduğunu zannetmiyorum İslam aleminde. İşte şeyde yani çok eski, belki 30-35 sene önce şeye gitmiştim. Yani İslam Fıkıh Akademisi'ne gittim. Dedim ki ya bak, namaz vakitleri konusu çok berbat. Bunları bir düzeltin. Epeyce konuştum, baktım ki akademinin başkanı hiç anlamıyor benim ne dediğimden. Evet, dinledi falan. Bu da Türkiye'de ne var ne yok, işte falanca ne yapıyor. Tamam. Peki. Geçtim şeye, Mekke'de Harem-i Şerif'teki yetkiliye. Onlar da uzun konuştum. Ondan sonra Türkiye'de ne var ne yok. Lan dedim, senin karşında çocuk mu var ya? Ben sana ne anlatıyorum? Sen gelmiş ne yapıyorsun? Neyse, şöyle bir adam var, ondan bir görüş. Neyse, ondan görüşemedik. Medine'ye gittik. Medine'deki yetkili sağ olsun, telefon ettim. Hemen bulunduğum yere bir araba gönderdi. Oradan gittik, kendisiyle görüştük. Gayet ciddiyetle ele aldı. Yaşıyor, Allah hayırlı uzun ömürler versin. Ali Nasır Fakihi, artık çok yaşlandı. Dedi ki, ben bu konularda ciddi şüphe içerisindeyim. Bir araştırıp sana bildiririm. Araştırdı. İki ay sonra Türkiye'ye geldi. Vallahi dedi, sen dediklerin doğru. Düzeltin, düzeltemeyiz dedi. Niye? Bir toplantı lazım. Yapalım uluslararası, biz yapamayız, siz yapın. Bizden de kim yapacak yani? İşte Diyanet'in halini görüyorsunuz. Şimdi şu anda Türkiye'de ve İslam alemindeki namaz vakitleri konusu son derece yanlıştır. Bakın şeyde, yine burada Cidde'de bir toplantı yaptık. Denizin kenarındayız. İftar olmuş. yemekler dağıtılmış. İftar vakti olmuş. Kızıldeniz'de güneş battı. Ben orucumu bozdum. Herkes ne yapıyorsun dediler. Ama ezan okunana kadar bir tanesi orucunu bozmadı. Beklediler ezanı. Sonra anlattım, bakın dedi, namaz vakitleri şöyle şöyle şöyle. Şimdi her defasında anlatıyorum onlara. Şimdi o tür toplantılara gittiğimiz zaman bir de umre yapıp öyle döneriz. Toplantı bitti, ben Mekke'ye gittim. İşte bir akşam orada kaldım. Sabahları Mekke'de namazı kıldığım zaman, yani Mekke'de, Medine'de hiçbir zaman sabah namazına niyet etmem. Daha 80'li yılların başından beri öyledir. Teheccüd namazı niyetiyle kılarım imamın arkasında. Ondan epey zaman sonra sabah namazını kendi başıma kılarım. Başka bizim Türklerden birisi varsa cemaatte kılarım. Şimdi şeyde müezzin mahfilinin altında işte cemaatte sabah namazını kılıyoruz. Kıldık. Şimdi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Sağa selam verdik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben sola selam verdim ki yanımda Abdüsseter Ebu Gudde. Yan yana namaz kılmışız, ben farkında değilim. Yani o toplantıyı organize eden adam, Cidde'deki toplantıyı. Ona dedim ki, bak Abdüsseter, ben dedim, teheccüd namazına niyet ettim. Biz her zaman size anlatıyorum ya bunu dedim. Şu saatte sabah namazı kılınmaz. Ben şimdi bir 15-20 dakika kadar bekleyeceğim, ondan sonra sabah namazını kılacağım. Çünkü ezan okunduktan epeyce bir süre sonra namaz kılınıyor, namazdan sonra da işte. Dedim ki gel, şu Ebu Kubeys Dağı var, o şey Mekke'ye gidenler, hani o şey var ya, neydi onun adı? Kralın Sarayı diye adlandırılan bir yer var ya, işte onun bulunduğu yer, onun hemen arkasından bakarsanız görürsünüz. Gel şu dışarıdan bir bakalım, bak ki bu saatte namaz kılınır mı? Böyle et. Lütfen ne olursun Abdülaziz Bey, ne olursun beni bu işe karıştırma. Ya basın toplantısı yapmayacağım dedim. Kimseye de anlatmayacağım. Gel sen kendin, ne olur, lütfen ne olursun beni bu işe karıştırma. Bu ne biçim İslam alemi? Bakın o toplantıyı organize eden adam bu. Bu ne biçim bir şey ya? Ya bir çıkıp da en fazla orada 40-50 metre, hadi 100 metre yürüyecek, o kadar, başka bir şey yok. Yani siz bu böyle bir İslam alemiyle nasıl problem çözeceksiniz? Şimdi kutuplardaki namaz, onunla ilgili ne olmuştu şey? Fatih bir anlatsana. Şu şeyi yak, şeyi aç da oku. Açmadan açmak caiz değil, biliyorsun değil mi? İki sayfa fazla değil, okuyayım mı hepsini? Tamam, nasıl şey yapıyorsan ona göre şey yap. Stockholm İsveç Sosyal İşler ve Din Hizmetleri Müşaviri Fatih Mehmet Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre İsveç'in kuzeyindeki Kiruna ve Norveç'in Tromsø kentinde oruç süresinin yaklaşık 22 saati bulacağını, Stockholm Tromsø'da 22 saat diyor. Tromsø'ya ben 3 kere gittim. Bu saatte Tromsø'da güneş hiç batmıyor bugünlerde, hiç 24 saat dolaşıyor. 24 saat dolaşıyor. Böyle. Hiç batma diye bir şey yok. Neye göre 22 saat diyorsun kardeşim? Madem güneşe göre hareket ediyorsun, 22 saat nereden çıktı? Var mı bir gerekçesi? Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de Müslümanların 20 saat oruç tutacağını söyledi. Neye dayanarak 20 saat? Ya hakikaten geçen hafta orada toplantı yapıyorlar. O toplantıya katılan Arapların birçoğu da beni tanır. Bırakın Arapların tanımasını, Türkiye'de ikiler şey yapıyorlar. Ya Allah'tan bir insan birazcık Allah'tan korkar. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na üzüntülerimi duyuruyorum. Çok ayıp ettiler. Yıllardır bu konuda çalışıyoruz. 4 kere kutup bölgesine gittik. Niye bizi çağırıp da bir dinleme şey yapmadılar? Bu konudan uzaktan yakından haberi olmayan adamlar İslam alimi adıyla çıkıp bilmedikleri bir konuda çıkıp İsviçre'nin kuzeyinde toplantı yapıp bilmedikleri konuda şey yapıyorlar. Mesela Ali Muhittin Karadağlı kendisiyle beraber Avrupa'da bir ekonomik kuruluşun birkaç yıl danışmanlığını yaptık. Yani o da İslam Alimler Birliği'nin başkan yardımcısı şimdi. Ne oluyor ya? Yani insan birazcık yani azıcık şeye yoktur denir mi bu kadar ayrıntılı çalışma yapılmış? 20 saat tutacaksın. Neye dayanarak diyorsun 20 saat? Hiç güneş batmıyor. Eğer güneşe göre ise bir ay tutsunlar bari hiç olmaz. Evet. Karaca Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada İskandinavya'da oruç ibadetinin en sağlıklı şekilde uygulanması, iftar ve sahur vakitlerinin belirlenmesi için İsveç'in başkenti Stockholm'de Avrupa Fetva Meclisi temsilcilerinin bir araya geldiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Yardımcısı Ekrem Keleş ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin de toplantıya katıldığına işaret eden Karaca, İskandinavya ülkelerinde bütün Müslümanların aynı anda uyabileceği detaylı Ramazan ve namaz vakitleri rehberi çalışmalarının 2016 yılında tamamlanacağını belirtti. Vay vay vay vay. Siz 2016 değil, 2016'da bile yapamazsınız bu kafayla, açıkça söylüyorum. Ne Kur'an'dan anlarsınız, ne sünnetten anlarsınız. Şimdi bundan dolayı üzülecekler. Buyursunlar konuşalım. Tövbe estağfurullah. Avrupa Fetva Meclisi üyelerinin İsveç'in kuzeyindeki Kiruna şehrinde inceleme yaptıklarını dile getiren Karaca, heyette bulunanların bizzat güneşin doğuşunu ve batışını gözlemleme imkanı bulduklarını ifade etti. Ne büyük başarı. Sonra şöyle devam ediyor. İsveç ve Norveç'in bazı şehirlerinde 20 saat, bazı şehirlerinde 22 saat oruç tutulması nedeni ile 8 rekat teravih namazı kılınabileceğine işaret eden Karaca, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuralları ortada ama vatandaşlarımızın da istekleri doğrultusunda sürenin darlığı nedeniyle 8 rekat teravih namazı da kılınabilir. Ne demek Diyanet İşleri Başkanlığı kuralları? Bu dinin kurallarını Allah koyar. Evet. Geçen sene vatandaşlarımızın isteği doğrultusunda camilerimizde 8 rekat teravih namazı kılındı dedi. En son da şöyle bir not var. Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre İzlanda'nın kuzeyindeki Reykjavik kentinde yaşayan Müslümanlar Ramazan ayının ilk gününde 22 saat 34 dakika ile dünyanın en uzun orucunu tutacakken Müslümanların en kısa süre oruç tutacağı yer ise 8 saat 57 dakika ile Arjantin'in Ushia kenti imiş. Bak 23 saat 30 dakika yine 22 saat 34. 22. Ayva bir şey ne ki yani? Yani iftarını yap, git teravih namazını kıl, sahurunu yap. Teravih 4 rekat olabilir burada. Yani sahur şeye kadar imsaka kadar 1 saat kaç dakika var? 34. 1 saat 26 dakika var. Oo. 8 rekatta teravih var. Tamam. İstanbul'da yapılacakmış. 2016'da uluslararası kongre. Tamam mı? Evet. Bitti mi? Neyse şimdi İslam aleminin gerçekten bugünkü halini görüyorsunuz. Eğer sokaktaki samimi Müslüman olmasa, iş bu ulemaya kalsa eminim ki Cenab-ı Hak İslam alemini yeryüzünden siler. Bu ulemaya kalacak olsa yeryüzünden siler. Ama o samimi müminler var. Belki onların sebebine ayakta duruyoruz. Yani hiçbir konuda Kur'an yok, hiçbir konuda Resulullah'ın uygulaması yok, hiçbir konuda fıtrat yok. Ne biçim bir İslam alemidir? Şimdi şeyde 2013'te gitmiştik değil mi en son şeye kutuplara? Evet, o 2014'te gitmedik galiba, 13'te gittik. Şimdi o şeyde gittik Tromso'da, şimdi bahsettikleri Tromso. Norveçliler bir uluslararası toplantı düzenlemişler. Biz de o toplantıya katıldık. Oslo'dan gelen, tabii yani bizim sebebimize düzenlemişlerdi, katıldık değil de yani biz oraya gittiğimiz için düzenlemişlerdi. Dünyanın çeşitli yerlerinden de davetler yapmışlar. Yani onlar çağırmışlardı, biz çağırmadık gelenleri. Oslo'dan Pakistan asıllı bir Müslüman gelmişti. İki astronomi bilgisi de var. Orada bir sabah namazı rasatı yaptık onlarla. Toplantı bittikten sonra. O rasat onları son derece heyecanlandırdı. Dediler ki bir toplantı daha yapalım. Uçak nasıl olsa saat 2'de kalkacak. Çünkü kutup bölgesinde öyle bizim buralar gibi her dakikada uçak yok. Saat 2'de bu uçak kalkacak. Hepimizi alıp götürecek yani. Bir toplantı daha düzenledik. Yani asıl toplantı bitmiş olmasına rağmen adam kalktı şöyle konuştu. Mutlaka bizim kayıtlarda vardır, görebilirsiniz. Ya bize bir takvim gönderiyorlar. İşte şu saatte akşam namazı olmuş diyorlar. Niye? Neye göre? Ayet var mı, hadis var mı? Cevap yok. İşte şu saatte sahura kalkacaksınız, cevap yok. İşte şu saatte şu... Ya siz ayet okuyorsunuz. Resulullah'ın uygulamasından anlatıyorsunuz. Kuşların hareketlerini anlatıyorsunuz. Rüzgarın hareketini anlatıyorsunuz. Fıtratı ortaya koyuyorsunuz. Her şey ortada. Yani bir tarafta onlar, bir tarafta siz. Şimdi bakın bu Yunus Suresi'nin 5. ayetini ben size kısaca anlatayım. Çünkü bu ayet, biz bu ayete göre işi şey yapabilecek olsak, bu aylarca ilim heyetinin üzerinde çalışması gereken bir ayettir. Burada işin özü veriliyor, ayrıntılar diğer ayetlerde veriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in bir metodu vardır biliyorsunuz. Bir yerde muhkem bir ayet vardır. Kısa ve özlü bir şekilde orada bir konuyu anlatır. Diğer yerlerde onu ayrıntılarıyla ortaya koyan ayetler vardır. İşte bu konunun kısa ve muhkem olan ayeti budur. Şimdi şöyle diyor Allah, güneşi sizin için ziya yapmıştır. Güneş bir ziya. Peki, ayı da nur yaptı, onun için menziller belirledi. Menziller de güneş ışınlarının iniş açıları. Şimdi bu fazla bilimsel tarafa kaymadan anlatayım. Çünkü ayrıntılı bilgi almak isteyenler bu işin bir şey sitemizde inşallah yarın veya öbür gün bir yazı yayınlayacağım. Orada ayrıntısını görebilirsiniz. O güneş ışınlarının geliş açıları, bir de Allah-u Teala'nın koyduğu şey var, mizan var. Yani denge var. Dünya üzerinde koymuş olduğu denge var. Geceyle ilgili Allah'ın koyduğu bir prensip var. İsra Suresi'nin 12. ayetinde diyor ki: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ Geceyle gündüzü iki gösterge yaptık. فَمَحَوْنَا آيَتَ اللَّيْلِ Gecenin göstergesini kaldırdık ve جَعَلْنَا آيَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً Gündüzün göstergesini de mubsira kıldık. Yani kendisini gösteren. Dolayısıyla güneşin hiç olmadığı zamanlarda gündüz kendisini mutlaka gösteriyor. Ve ben eskiden hani kışın acaba güneş ufkun altındayken namaz vakitlerini nasıl hesap ederiz diye düşünüyordum. Baktım ki en kolay oymuş. Sonra baktık ki sıkıntılı olan güneş havadayken namaz vakitlerini tespit etmek. Gittik oraya Allah'a şükür. Bu ayetleri orada anlamak nasip oldu. Gecenin işareti yoktur diyor Allah. Yani siz geceyi karanlık olarak bekliyorsunuz, gece karanlık değil diyor. Yani karanlık olması gerekmez. Bazı yerlerde karanlık olur ama bazı yerlerde olmaz. Mesela diyor ki ayette اَقِمِ الصَّلَاةَ İsra 78'de لِذُلُوكِ الشَّمْسِ لَا غَسَقِ اللَّيْلِ Güneşin batıya kaymasından gecenin gasakına kadar namazı tam kılın. Gecenin gasakı havanın soğuk vakti demektir. O hava ısısının değişimini orada çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Çevrenin sükunete ermesi, mesela Duha suresinde وَالْضُحَا وَالْلَّيْلِ اِذَا سَجَى Duha'ya çok dikkat edin, yeminin manası odur. Yani o Duha kelimesine çok dikkat edin demiş oluyor Allah. Duha diye bir sure indirmiş ve durgunlaştığı zaman gece. Şimdi bütün bu ayetleri ve Şems suresindeki ayetleri de bir araya getirdiğimiz zaman Orada baktık ki güneş tepede dolaşmasına rağmen gündüzün başını, sonunu, imsak vaktini, yatsı namazının son vaktini, akşam namazının başını tespit etmek kolay. Ama o bölgelerde zor olan şu, insanlara işte şuraya baktığınız zaman, mesela hesapla belirlemek çok kolay. Çünkü Kur'an-ı Kerim onun bütün ayrıntılarını vermiş. Hatta şöyle, o zaman yaptığım bir hesap vardı. Ki şu ayetler, şeyle ilgili, matematik, coğrafya ile ilgili bütün ayrıntıları veriyor. Hatta yani, bir anlatmışımdır size. Amerika'da bir arkadaşımız var, ben onu çok sıkıştırdım, dedim ki siz bu matematik, coğrafyayı, enlemleri, enlemlerdeki bu hesapları, Avrupalıların bunu hesap etmesi mümkün değil, kesinlikle Müslümanlardan almışsınızdır diye sıkıştırınca, çok sıkıştırınca tabii ki Müslümanlardan aldık dedi. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu konuda öyle ayrıntılı bilgi vermiş ki inanılmaz. Şimdi bu ayrıntılı bilgilerden bir tanesi şu, Kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız buna çok dikkat etsinler. Şimdi söyleyeceğim kısma, bunlar yazılı olarak var. Ha, şunu söyleyeyim, ben geçen sene yaptığım hesapları bu sene tekrar gözden geçirirken herhalde biraz çok fazla uykusuz kaldık. Bir hesapta hata yapmışım. Bu cumartesi günü hata diye söyledim. Sonra tekrar baktım ki cumartesi hata yapmışım. Geçen seneki hesaplar doğruymuş. Şimdi şeyden ekvatordan 45 derece enleme kadar, 45 derece enleme kadar hesaplar, namaz vakitleri hesapları 45 derece enlemden kutup noktasına kadar ters taraftan gidiyor, bir simetri. Tam bir simetri var. Yani 45 derece enlem en uzun orucun tutulduğu yer. 46 derece enlem öyle değil. Peki nereden çıkarıyorsunuz diye sorarsanız, İnsan suresinde Cenab-ı Hak şöyle diyor. وَمِنَ الْلَيْلِ 76. sure 20. ayet miydi? وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا 20 mi? 26. ayet, evet. Yani gece Allah'a secde et, ve onu o uzun kısımda, gecenin uzun bölümünde ona kulluk et. Şimdi gecenin uzun bölümü ifadesi tabi diğer bütün ayetleri de ortaya koyduğumuz zaman, ki bunu şu anda anlatmama gerek yok. Biraz bu çok teknik bilgiler, yani matematiği şeye uyguluyorsunuz, coğrafyaya uyguluyorsunuz. Bu konuda altyapısı olmayanları anlatmak çok çok zor bir şey. Onun için kısaca böyle üstün körü anlatacağım, halkın anlayabileceği şekilde. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler inşallah bir iki gün içinde yayınlarız, görürler orada matematiğini, hesabını, her şeyini görürler. Şimdi gecenin en uzun bölümü diyor Kur'an-ı Kerim, diğer ayetlerle de bunu ispatlamak nasip oldu çok şükür. Onu da bu sabah yaptım, o hesapları. Çünkü daha önce Arap geleneğine göre yapmıştım. Birisi çıkıp diyecek ki ben Arap geleneğini tanımam. O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre, ona göre de hamdolsun yaptık. Çok şükür bu sabah hesabı bitirdik. Şimdi 46 derece enlemde gecenin ortası denen o en uzun bölüm gecenin uzun bölümü olmaktan çıkıyor. Yani eğer geceyi karanlık olarak beklerseniz gecenin uzun bölümü olmuyor, gecenin ortası. Gecenin başı ve sonu daha uzun oluyor. Kur'an-ı Kerim de onun uzun bölümü olduğunu söylüyor. Diyor ki ben, Cenab-ı Hak diyor, ben dengeyi kurdum, bu dengeyi bozmayın diyor. 46 derece enlemde eğer beyaz geceleri başlatmazsanız denge bozuluyor. Allah bu böyle bir yetkiyi de hiç kimseye vermiş değil. Dolayısıyla 46 derece enlemden itibaren yazın beyaz geceleri başlatmamız gerekiyor. Çünkü Allahü Teala gecenin işaretini kaldırdığında kendisi ifade ediyor. Peki beyaz geceleri başlattığımız zaman ne olur? Şimdi mesela bugün Frankfurt'tan gelen bir soru vardı. Onu henüz yazılı olarak cevaplandırmadım. Oradaki kardeşimiz diyor ki, sizin diğer hesaplarınızı uyuyorum ama akşam namazı dediğiniz vakitte bakıyorum, güneş daha batmamış. Sabah namazının son dediğiniz vakitte de güneş doğmuş çoktan. Ben bu nasıl olur? Lütfen diyor hesaplarınızı gözden geçirin. Hesaplarımızı gözden geçirmemize gerek yok. Artık orada beyaz gecelere alışacaksınız. Beyaz geceler 46 derece enlemden itibaren başlıyor. Yani 45 derece yani şeyin en kısa dönemi. Peki bunu nasıl anlayacağız diye sorarsanız, o zaman da duha kelimesine alışacaksınız. Duha. Gündüzün başı ve sonu nedir? Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesini şimdi hep beraber yaşayalım. Bu daha önce de bu ayeti okumuştuk. Allahü Teala Şems suresinde diyor ki وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا يَوْخ وَالْشَمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Güneşe ve duhasına yemin ederim. Yemin ederim demek az önce de söyledim. Çok önemlidir, dikkat edin. Onun üzerinde dikkatle durun demiş oluyor Allah bize. Şimdi Arap dilinde yeminin bir anlamı var da Türkçe'ye çevirirseniz hiçbir anlamı olmaz. Yemin ederim derseniz bir Türkçe anlamaz. Ne demektir ya şuna yemin ederim demek? Bu onun önemine dikkat çekiyor ayet-i kerime. Güneşe ve duhasına çok dikkat edin. Peki وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا Güneşi veya duhasını takip ettiği zaman aya dikkat edin. Şimdi bu ha zamiri güneşe de gider, duhaya da gider Arapça bakımından. وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا Duhasını ya da güneşi ortaya çıkardığı zaman gündüze çok dikkat edin. Şimdi burada duha ve güneş, bizim bulunduğumuz yerlerde güneşle duha birlikte ortaya çıkıyor. Kışın kutup bölgesinde güneş ortaya çıkmıyor ama duha çıkıyor. Ondan dolayı biz mesela buralarda güneş ufkun 12 derece altındayken ufukta hiçbir aydınlık olması mümkün değil. Ama Svalbard'da gündüz olduğunu çok rahat bir şekilde tespit ettik. O güneşin, gündüzün duhası sebebiyle. Yani güneşin duhası sebebiyle. Dolayısıyla kutup bölgesinde yaşayan arkadaşlarımız yazın orada, kışın da öyle, güneş ile gün tanımı yok. Günü duha ile tanımlayacaksınız ki bu ayet, Arapça iyi bilenler dikkatle okurlarsa, ben fazla ilmi tarafına girmiyorum. Onu Arapça iyi bilenler zaten rahatlıkla anlarlar. Orada kutup bölgesinde günün tanımı şu. Biz burada da geçerli. Dünyanın her yerinde geçerli günün tanımı şu. Duhanın ortaya çıktığı an gün başlar. Duhanın kaybolduğu an gün biter. Bazı bölgelerde duha güneşle birlikte ortaya çıkar. Bazı bölgelerde güneşsiz ortaya çıkar. Şimdi kutup bölgesinde güneş havada dolaşıyor. Duha nasıl bir ışıktır? Onu da Duha suresinden öğreniyoruz. وَالْضُحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى Duhaya çok dikkat edin, durgunlaştığı zaman geceye. O zaman demek ki duha hareket meydana getiriyor gündüzün şeyde, bölgede. Ama duha gittiği zaman sükunet var. O zaman onlardan tabii yapacakları gözlemlerden de biz çok istifade edeceğiz. Bize bir takım kutup bölgesinden gözlemler gönderiyorlar, resimler gönderiyorlar. Gerçekten bizim bilgimizi artırıyorlar çünkü biz orada yaşamıyoruz. Orada yaşayan arkadaşlarımız şuna çok dikkat etsinler. Duha başladığı an, yani güneş havada olur ama henüz tabiatta bir hareketlenme başlamış olmaz. Yani gecenin sükuneti devam ediyor olur. Biraz sonra hareketin başladığını görürsünüz. Mesela bir resim göndermişti Oslo'dan Selahattin Bey, Selahattin Koyuncu. O resimde eğer şey yoksa, bilmiyorum yani çünkü bir de o resimler de yanıltıcı oluyor, o bakımdan emin olarak konuşamıyorum. Güneşin yarısının görüntüsü farklı, yarısınınki farklı, ufukta açık olmasına rağmen acaba diyorum o duha ki Allahü Teala geceyi ayrı bir varlık olarak yarattığını da belirtiyor. Biz onu yaşayarak gördük o kutup bölgesinde. O duhanın ortaya çıkışı eminim ki fiziki olarak birçok değişiklikler meydana getirecektir. Oradaki insanlar onu çok rahatlıkla hissedecektir. Biz oralarda hissettik. Hatta resimlerde de inşallah yarın yayınlayacağım Allah nasip ederse. Yarın ya da öbürsü gün. Yani gündüzün kısa kollu gömlekle geziyorsunuz. Akşama doğru hava serinliyor. O duha çekildiği zaman sırtınıza mutlaka bir şey giymeye ihtiyacı duyuyorsunuz. O gasakulleyl oldu mu sıkı giyinmek zorunda kalıyorsunuz. Halbuki güneş aynı güneş havada dolaşıyor. Hatta sonradan ben farkına vardım. Yattığımız odada hiç pencerelerin perdesini kapatma ihtiyacı duymamışım yani. Aklımdan gelmiyor. Gece kalkıyorsunuz, bakıyorsunuz ki odanın içi güneş dolu. Yani güneş tümüyle odanın içine şey yapmış, ışıklarını göndermiş. Ama en küçük bir rahatsızlık duymuyorsunuz. Niye? Çünkü duha yok. İnsanı rahatsız eden ışık duhadır. Onun için Taha suresinde Allahü Teala şey diyor Adem Aleyhisselam'a, sen orada ne susuzluk çekersin ne de duhanın etkisinde kalırsın diyor. O bahçeden dolayı. Onun için duha gölgelikteki aydınlık gibidir. Duhasız geceler, yani o beyaz geceler gölgelikteki durumumuza benzerler. Aydınlık var ama duhanın rahatsız edici ışıkları yok. Onun için kutup bölgesinde yaşayanlar bizim takvimlerimize baksınlar, Allah'a şükür takvimlerde çok dakiktir. Dakik olmasının sebebi de tamamen Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçülere göre takvimleri yapmış olmamızdır. O takvimlerde güneş doğuşu diye ilan ettiğimiz saatte gökyüzünde güneş var mı diye bakmasınlar. Güneş tabii ki olacak. Çünkü beyaz geceler. 46 derece enlemden itibaren beyaz geceler başlıyor. O zaman neye bakacaklar? Duha var mı? Yani gecenin sakinliği yerini harekete bıraktı mı? Akşam da işte gündüzün hareketliliği sükunete erdi mi? Mesela orada gözlem yapan arkadaşlarımız diyorlar işte güneş batınca, yani güneş orada ama o yüzümüze doğru hafif bir rüzgar esiyor diyorlar. Siz öyle bir şey tespit ettiniz mi? Efendim? Yaptınız değil mi? Mesela evet. Asiye Hanım bu konuda gözlemler yapmıştı. İstersen gözlemini anlatabilirsin burada yani. Tamam, gelebilirsin. Şimdi orada yani güneş orada ama bir hafif tatlı bir rüzgar esiyor. Mesela kutup bölgesinde de imsak vaktinde de şey vardır. Mesela ayet-i kerimeler o kadar ayrıntı veriyor ki, az önce dedim ya adamlar, mesela وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ. İmsak gözlemi yaparken kutup tamamen kapkara, büyük kara bir bulut geldi. Ufku kapattı. Kapatsın, hiç önemli değil ki sabahın o teneffüsü, yani nefeslenme, yani doğudan gelen rüzgarı oradaki gözlemcilerin hepsine söyledim. Beyler bir dakika, şu anda bir rüzgar hissediyor musunuz? Tatlı bir rüzgar. Evet dediler. Bunun meğer İngilizce'de de varmış. Bilmiyorum Almanca'da da var mı? Ben bilmiyorum tabii. Biz sadece şeyden biliyoruz. Onlar onu duyunca çok heyecanlandılar. Ya Allah Allah. Ufuk tamamen kapalı ama rüzgarla biz imsakin olduğunu anlıyoruz. Yani Allahü Teala o kadar çok işaretler koyuyor ki. Ama dediğim gibi o bölgede yaşayanların tecrübesiyle biz bunları öğreneceğiz. Evet buyurun. Hocam biz bir grup olarak bu araştırmayı yapıyoruz. Dünyanın, hangi şehirde yaptığınızı söyleyin. Ben Almanya'da kalıyorum. 52 derece. Deyim. 52 derece. Yani ne oluyor? 46, 6 derece daha yukarıda. Yukarıdayım. Yani. Ama yaptığımız bu grupta Norveç'ten, Fransa'dan, Belçika'dan, Almanya'nın değişik yerlerinden, Hollanda'dan, Belçika'dan birçok arkadaşlar, yani 60 kadar arkadaş bu araştırmayı yapıyor ve ara ara yazışıyoruz arkadaşlarla. Arkadaşlardan gelen bilgiler de çok ilginç bu babta. Benim evim de tam Rasat gibi böyle sabah ve akşam güneşini, doğuşu ve batışı tamamen görebileceğim bir noktada. Sabahleyin özellikle yazın her vakit yapıyoruz bu şey ama Ramazan'da özellikle daha dikkatli bir çalışmamız oluyor. Biz 3 senedir iyi bir araştırma yapmaya çalışıyoruz dilimizin döndüğü kadar, bildiğimiz kadar. Güneş doğuyor, güneşi görüyoruz ama kuşlar, mesela kuşlarda sesini çok önceden duyuyoruz kuşların ya da kainatın uyanışını çok önceden duyuyoruz ama hareketliliği görmüyoruz. Bunu akşam da aynı şekilde oluyor. Arkamızda hani güneşi görüyoruz, güneş batmamış ama kainatta bir uyumanın, bir yatmanın, sokaklarda bir sessizliğin. Yani kuşlar yuvalarına dönüyor evet, mu o saatte? Evet, kuşlar yuvalarına dönüyorlar. Bir de orman, mesela orman gezintisi yapıyoruz. Bizim orada orman var. Orada sessizlik ve sakinlik hakim oluyor tamamen. Özellikle Ramazan'da takip ettiğimiz bizim horozlar oldu. Yakınımızda çiftlikler var. Hatta bizim evin yanında da horoz olan komşularımız da var. Sabahleyin horozların sesini duyuyoruz her zaman. Horozlar Süleymaniye Vakfı takvimine uyuyorlar mı? Sanırım biliyorlar hocam onu. Zaten onların hepsi üye yaptık. Bizden önce gitmiş onlara yani ben de şaşırdım üye yaptık yani. Onların niye hep, bizden bütün önce biliyorlar? Ama bazı zaman döp ötmeyen neydi vakitsiz farklı, ötenler hariç onları farklı çıkarıyoruz. Farklı zamanlarda da ötüyor ama genelde bizim takip ettiğimizde özellikle gidip imsaktan sonra gidip böyle takip ettiğimiz şey oldu. İlk ötüş oluyor seher vaktinde sanıyorum. Ondan sonra bir daha ötüyor. Sonra bir daha ötüyor. Son ötüşte de çok ötüyor yani. Artık yok şimdi bak şeyine... seher vaktinde de bir horozlar en az 3 kere öterler bildiğiniz. Bir şeye ha, seher vakti dedim. Seher tabii vaktinde tabii. Yani sahura kalk diyor öterler yok. Bir. Yemeğine bak şey yaklaşıyor evet. Diyor öterler iki. Son yaklaşıyor. Yani, o bitişe yakın bir de mı? Artık yemeği kes imsak oldu diyor öterler. Bitişe yakın evet. Evet daha fazlaca bir şey duyuyoruz yani o şeyde. Evet öyledir. Yani genel olarak hayvanat bahçesine gittik mesela. Hayvanat bahçesinde de o uyanışı hani dedik sadece bu kuşlarda mı? Hayvanat bahçesinde de bunu gördük yani hayvanat bahçesinde de birçok hayvanların uyuduğunu ama tam böyle namaza imsak vaktinde yavaş yavaş hareketlendiğini evet. Gördük yani güneşi gördüğümüz bir nokta. Hatta şöyle bir olay daha yaşadım bunu da anlatmak isterim hani ziya ve duha olarak. Yani güneş olmasına rağmen daha henüz imsak olmamış oluyor. Olmuyor. Tabii. Olmuyor yani biz güneşi görüyoruz ama güneşin sıcaklığı yok, onu hissetmiyoruz. Ya da akşamleyin sıcaklığını uyuyor, görmüyoruz. Tabiat uyuyor yani, onu kaynat uyuyor. Bir kere şöyle bir deney yapmıştım. Öğlen vakti bir parka gitmiştik. O parkta da hava soğuktu ama güneş vardı. Çikolatanın üstündeki bisküvi eritmişti o güneş. Akşam üzere aynı çikolatalı bisküvi, güneş var ama o yine aynı güneşin karşısında koymuştum. Kesinlikle eritmedi yani çok basit, çok hafif bir çikolataydı. Hani o üzerindeki çikolatayı eritmedi yani öğlen sıcağındaki o güneş apaydınlık yani ısısını verdiği halde yani şimdi orada duha yani. Konusunda fizikçilerin bir şey yapmaları lazım, gözlem yapmaları lazım. Evet. Bir de ziya konusunda gözlem yapmaları lazım. Bu ikisinin evet. Ayrımı olması lazım. Evet. İyi, teşekkür ederiz. Ben sağ teşekkür olun. Ederim hocam. Şimdi zaten size daha önce anlatmışımdır. Bu şeyde bunu keşfetmek de yine böyle bir olayla nasip oldu. Gece saat işte 23.30 gibi bir yere çıktık. Her tarafta güneş var. Saat 1 oldu. Güneş 1.30 oldu. Yok güneş. Bir de ufku hafifçe yalıyor. Bir de yukarı çıkıyor. Daha aşağı ineceği yok bu güneşin. Ufuktan da epeyce yukarıdan yani şey yapıyor. Şimdi orada tabiatın uyuduğunu, tüm hayvanlar uyuduğunu görünce Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi'nin 12. ayetini anlamak nasip oldu. Yani beyaz gecelerin olduğunu Allah-u Teala orada bize bildiriyor. Zaten o bölgenin halkı da Asiye Hanım'ın biraz önce anlattığı gibi oranın halkı zaten gece diyor ona. Ona gece diyor. Niye? Fıtrat bunu gerektiriyor. Tüm tabiat uyuyor. Bütün her taraf uyuyor. Onun için şimdi kutup bölgesinde yaşayan kardeşlerimiz duha konusuna çok dikkat etsinler. Çünkü Şems suresinde güneşin gündüzün başı duhanın ortaya çıkması, gündüzün sonunda duhanın kaybolmasıdır. Bazı yerlerde duha güneşle beraber ortaya çıkar, bazı yerlerde güneşsiz ortaya çıkar. Kutup bölgelerinde bugünlerde dikkat etsinler. Gasekul leyl denen gecenin en soğuk zamanı bütün tabiatın, bütün hayvanların uykuya çekildiği zamandır. Tabii gece avlanan hayvanlar var, onların istisna, onlar başka. Ve sabahleyin seher vaktine kadar bu böyle devam eder. Seher vaktinde şunu gözlemlersiniz, tabiatta bakın, hayvanların yavaş yavaş uyanmaya başladığını görürsünüz. Kendi vücudunuzun ısındığını görürsünüz. Ve orada hormon salgıladığını görürsünüz. Onunla ilgili de yazı vardı, değil mi? Sen mi okuyacaktın? Fatih mi okuyacak? O zaman ikinci bölümde onu okuyalım. Evet. Hı? Anlayamadım. Hı. Neyse bakarız. Tamam. Peki şöyle bir 5-10 dakika serbest, 8-10 geçe devam edelim inşallah.